na sezon letni. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest czwartek, 21 dzień czerwca. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, Romuald Wójcik. A w tym serwisie ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami, które już przechodzą nad Polską. Wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku po naradzie lubuskiej policji. A także o tym, że Grupa Wyszehradzka nie weźmie udziału w niedzielnym spotkaniu poświęconym migracji. Burze, ulewy, wichury, a także trąby powietrzne. Już grzmi i pada w Gdyni, w rejonie Poznania i Legnicy. To wszystko czeka nas w najbliższych godzinach, ostrzega IMGW. Porywy wiatru mogą osiągać nawet 100 km na godzinę, a opady deszczu lokalnie niewykluczone, że 50 mm w czasie zjawisk burzowych. Bardzo możliwe, że występują też lokalne trąby powietrzne, z tym, że to jest trudno prognozowalne zjawisko. Możemy mówić o potencjalnych możliwościach wystąpienia, ale trudno jest zlokalizować czy nawet określić prawdopodobieństwo wystąpienia. Informuje synoptyk Małgorzata Tomczuk. Groźnie ma być także w nocy. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszych godzin porannych. Szczecińska prokuratura wyjaśnia sprawę tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy w Świnoujściu. Według nieoficjalnych informacji po wyjazdowej odprawie lubuskiej policji przez okno wypadł 47-letni antyterrorysta. Prokuratura nie ujawnia szczegółów. Gromadzimy materiał dowodowy, skrupulatnie badamy przyczynę i skutki tego zdarzenia. Na tę chwilę nie mogę ujawnić więcej szczegółów, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Socha. W związku ze sprawą szef MSWiA Joachim Brudziński odwołał lubuskiego szefa wojewódzkiego policji i jego zastępcę. Resort wszczął też wewnętrzne śledztwo. Jak informuje, niewykluczone, że komendant i jego zastępca nie są jedynymi, którzy poniosą konsekwencje tragedii. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej nie wezmą udziału w niedzielnym spotkaniu w sprawie imigrantów organizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji poinformowali o tej decyzji na konferencji prasowej po szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że omówiono wszystkie aspekty tej sprawy. W obszarze związanym z uchodźcami, z relokacją uchodźców mówiliśmy absolutnie jednym głosem. I też po bardzo uważnej analizie dokumentu, który przysłany został przez Komisję Europejską w kontekście niedzielnego spotkania zwołanego ad hoc, doszliśmy do przekonania wspólnie, że jest to coś w rodzaju odgrzewanych procedur, które nie są dla nas zrozumiałe, w ogromnej większości nie są do zaakceptowania. Premier Morawiecki dodał, że w sprawie relokacji uchodźców państwa Grupy Wyszehradzkiej są w pełni zgodne także z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem, który uczestniczył w spotkaniu w Budapeszcie. Wicepremier Beata Szydło odniosła się rano w Trójce do spekulacji mówiących o sporach wewnętrznych w PiS-ie. Mogę zapewnić, że w Prawie i Sprawiedliwości wszystko jest w jak najlepszym porządku. Król jest jeden. Królem, prezesem jest Jarosław Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest i będzie szefem Prawa i Sprawiedliwości i tutaj nic się nie zmieni. Wcześniej niektóre media informowały o możliwym ustąpieniu w przyszłym roku Jarosława Kaczyńskiego ze stanowiska prezesa i o walkach wewnętrznych w rządzącej partii. A wczoraj jednym z tematów dnia było odwołanie zaplanowanego od dawna wspólnego posiedzenia prezydiów Sejmu i Bundestagu, jak wyjaśniali politycy PiS-u, z powodów technicznych. Jak mówią politycy opozycji, z powodu narady na Nowogrodzkiej. Jeszcze tylko jutro rozdanie ostatnich świadectw i uczniowie będą przez ponad 2 miesiące wolni. Minister edukacji Anna Zalewska podsumowuje tymczasem miniony rok szkolny. Pierwszy po wprowadzeniu reformy edukacji. Ocenia, że wszystko poszło dobrze. Co innego mówi ZNP. Minister edukacji Anna Zalewska mówiła, że aby zacząć rok szkolny 2017 na 2018 trzeba było sporo zmienić i dopasować. Musieliśmy oprócz prawa oświatowego również dostosować, zmienić ponad 100 rozporządzeń. Samorządy musiały stworzyć nową sieć szkół, resort musiał zdążyć z przygotowaniem podstawy programowej, a wydawnictwa z wydrukowaniem podręczników. Minister zapewniała, że resort zabezpieczył pieniądze na reformę edukacji i przypomniała, że nauczyciele otrzymali podwyżki. Anna Zalewska chwaliła się również tym, że rozpoczęło się podłączanie szkół do szerokopasmowego internetu oraz wyposażanie ich w aktywne tablice. Resort przeznaczył też 80 milionów złotych na laboratoria przedmiotowe dla szkół podstawowych. Wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego wystawił Annie Zalewskiej świadectwo. Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza minister nie zasłużyła na pozytywne oceny. To nadal uznajemy za reformę nieprzemyślaną, reformę niespójną, reformę, która jest jakby wbrew interesowi systemu edukacyjnego. Ministerstwo na kolejny rok szkolny zapowiada m.in. kontynuację prac nad zmianami w szkolnictwie zawodowym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Przy okazji jeszcze jedna informacja dotycząca menu. Ministerstwo musi ujawnić nazwiska autorów podstaw programowych. Bo Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną resortu na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nakazujący ujawnienie tych nazwisk. Oznacza to, że wyrok w USA jest prawomocny, a skargę złożyła do USA w Warszawie Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Minister Zalewska zapytana dziś przez dziennikarzy, czy ujawni nazwiska autorów podstaw programowych, jeśli NSA podtrzyma wyrok w USA, odpowiedziała: ja jestem legalistką. I na koniec mundial i wynik meczu Dania-Australia. Zakończył się on remisem 1-1. To był serwis Trójki. Trwa najdłuższy dzień w roku i pierwszy dzień lata. Jak mówiliśmy w serwisie, to lato wita nas z burzami, gradem i silnym wiatrem. Instytut Meteorologii ostrzega przed niebezpieczną pogodą we wszystkich województwach. W najbliższych godzinach zagrzmi w okolicach Elbląga, Kalisza, Olsztyna, Łodzi i Rzeszowa. Nadal jest upalnie na termometrach od 24 do nawet 31 stopni. Od jutra zwrot w pogodzie. Nadejdą chłodniejsze dni. Termometry wskażą maksymalnie od 17 stopni, to na nizinie szczecińskiej, do 21 stopni na Podkarpaciu. A w Polsce na razie nadal jednak temperatury kalifornijskie i to jest dobry moment, by z Kalifornią się połączyć. W Los Angeles jest Łukasz Karusta. Mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się. I jeśli chodzi o pogodę w Los Angeles, to jest mniej kalifornijska niż ta w Polsce. W tej chwili jeszcze pochmurno, 16 stopni. W ciągu dnia ma być cieplej, ma być tu około 24-25 stopni, no i idzie ocieplenie. W najbliższych dniach będzie zdecydowanie cieplej, ale na razie pochmurno i 16 stopni. Włączyłem kamerę internetową, która skierowana jest na plażę Santa Monica Beach i co ujrzałem? Szary ekran. Jest jakaś tam gigantyczna mgła albo coś stało się z naszym komputerem, ale nie wiem, czy faktycznie jest teraz w Los Angeles mgła, czy to jakieś problemy techniczne tutaj w Trójce. Mgły ja nie widzę, ale do Santa Monica mam tutaj kilkanaście kilometrów z Hollywood, więc być może w Santa Monica jest mgła. Tutaj są chmury. Do Los Angeles będziemy wracali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, a dlaczego tutaj jest tak strasznie gorąco? Jest lato, to musi być gorąco. Tato, a jak daleko jest nad morze? 50 kilometrów. A kiedy tam dojedziemy? Za 3 dni. Jak odbiorę auto od mechanika. Nie masz ochoty odpowiadać na niewygodne pytania? Odwiedź autoryzowany serwis Volkswagena. Wymień rozrząd, a przy okazji przygotuj klimatyzację na sezon letni. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16 i to najwyższa pora. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. To najwyższa pora, by sprawdzić, co przed nami do godziny 19. Dziś program specjalny, bo w dużej mierze z Fabryki Snów, a przynajmniej z jej okolic. Łukasz Karusta jest w Los Angeles, jak już słyszeliśmy. I o tym mieście będzie opowiadał. O czym będziesz mówił, Łukaszu, konkretnie? No będziemy w Hollywood i trochę opowiem o samym Hollywood, bo cały czas właśnie tutaj jestem, ale opowiem też o innych dzielnicach Los Angeles, bo jest ich ponad 80. To jest ogromne miasto. Zabiorę też Państwa na przejażdżkę po tym ogromnym mieście, no bo jest to nie lada wyzwanie, jak poruszać się po Los Angeles. I spotkamy się też z kilkoma z wielu nacji, które żyją w tym mieście, no bo mieszkają tutaj wszyscy. Centroamericano, salvadoreño, guatemalteco, hondureño, nicaragüense, cubano. Philippines, Korea, China, Vietnam, Thailand, Japan, Peru, Ecuador, Colombia. Little Ethiopia, Pakistani areas, everybody lives here. Sprawdzimy też, gdzie będzie można obejrzeć mundial, gdzie można obejrzeć mundial w Los Angeles, no bo to też jest nie lada wyzwanie. Naprawdę? Ktoś tam mundial jeszcze ogląda? Bardzo ciekawe. No właśnie, niewielu. Do Los Angeles przeniesiemy się po 16.30, a co jeszcze po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Dopalacze sieją spustoszenie, zwłaszcza wśród młodych. Jak z nimi walczyć? Wiecie, co to są dopalacze w ogóle? Dopalacze to środki odurzające. Niektórzy biorą po to, żeby się lepiej bawić. Tylko dla części ta zabawa kończy się w szpitalu, a dla części niestety na cmentarzu. Czy kupiliby Państwo samochód zasilany prądem? Miewałem takie sytuacje, że zostawiałem samochód podłączony do prądu. A rano zastawałem wtyczkę wyjętą. Uwaga, youtuberzy są wśród nas. Światowe gwiazdy internetu ruszyły w Polskę, by światu o Polsce opowiadać. To pomysł Ministerstwa Turystyki na promocję kraju. Czy się sprawdzi?

station and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Elder Red Hot Chili Peppers. Kończy się rok szkolny. Tymczasem dziś odbyła się bardzo ważna lekcja. Zapraszamy do Trójki. Jej temat to wakacje bez dopalaczy. Uczniowie klasy siódmej jednej z warszawskich szkół podstawowych, nauczyciele, minister zdrowia Łukasz Szumowski, wspierany przez głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza. Taka właśnie lekcja wychowawcza z pomocami naukowymi w postaci jabłek i grzybów, także tych trujących, odbyła się dziś tuż przed rozpoczęciem wakacji. A wy wiecie, jak wyglądają takie trujące substancje? To widział na oczy coś trującego? Muchomory! Super! Weronika, zobacz, czy tam są muchomory czy pieczarki. Jezu, dziecko, zobacz, on ciach. I powiedz mi, czy tam jest w środku muchomor, czy nie? Zjadłabyś to, czy dałabyś koleżankom, kolegom? Jeżeli nie wiem, co w tym jest, to raczej nie. To były świetne słowa. Czy szkoły organizują jakieś, nie wiem, specjalne lekcje wychowawcze? Czy jakoś się o tym myśli, żeby tę młodzież jednak uprzedzić? O tych wszelkich używkach, które się pojawiają, oczywiście tak. Dyrektor szkoły podstawowej numer 52 w Warszawie, Ewa Gałązka. Jeśli się o tym mówi, temat jest oswojony. Poczucie własnej wartości i podmiotowości tak kształtować, żeby oni mieli pewność zachowania się w określonym środowisku. Żeby dziecko wiedziało, że tak naprawdę ono ma rację i że nie musi posłuchać tego, co mu kolega czy koleżanka mówi, co ma zrobić. Pytam panią jako pedagoga, lepiej straszyć, czy lepiej tłumaczyć, przekonywać? Tłumaczyć, przekonywać, ale są takie dzieci, do których pewnie przykład drastycznych zdarzeń dociera, bo dzieci są różne. Czyli tak naprawdę trzeba szukać różnych dróg. Kupując preparat zwany dopalaczem, tak naprawdę to jest narkotyk, nigdy nie można wiedzieć, na co się trafi. Jest to podobne jak to. Zabawa w rosyjską ruletkę, kiedy nikt nie wiadomo, który nabój kiedy zabije. Pytanie do was takie jest. Wiecie, co to są dopalacze w ogóle? Dopalacze to środki odurzające. Niektórzy biorą po to, żeby się lepiej bawić. Tylko dla części ta zabawa kończy się w szpitalu, a dla części niestety na cmentarzu. Przydała się taka lekcja? Czy to strata czasu? Była przydatna na pewno. Ale dowiedziałeś się czegoś więcej? Mhm. No na przykład. Dowiedziałem się, żeby nie brać pod żadnym pozorem tych substancji. Źle bardzo działają na organizm człowieka i uzależniają, i od tego można stracić prawie że wszystko. No dobrze, ale jak te substancje odróżnić od innych? Nigdy nie wiemy, co zażyjemy i w takim przypadku... Co trzeba robić, jak nie wiemy, co nam podają? Odmawiać. No, nie brać. Mam czwórkę dzieci, wiem, że trzeba z nimi rozmawiać. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak się z nimi nie rozmawia, to często właśnie choćby takie informacje jak o dopalaczach gdzieś im umykają. Nie zawsze wiedzą, że dopalacz to jest tak jak narkotyk. Albo jeszcze gorzej, bo nie wiadomo, co tam w środku siedzi, prawda? Leczenie jest trudniejsze, bo trzeba najpierw zbadać przyczyny, natomiast działa jako substancja uzależniająca, tak. To była taka lekcja tuż przed wakacjami, bo dzieci mogą być w różnych sytuacjach. Można tłumaczyć godzinami, to niewiele daje, ale jeżeli człowiek sam w drodze dedukcji wymyśli, że to jest substancja, która na początku jest fajna, a potem tragiczna, że tak naprawdę pasje, które są w życiu, najlepiej chronią przed wzięciem substancji aktywnych, no to wtedy może mamy jakąś szansę. Pytanie, jak walczyć z dopalaczami. Pytanie, jak przekonywać młodzież, żeby po dopalacze nie sięgała. A na lekcji o dopalaczach była Ewa Dudzińska. Czekamy na sygnały od Państwa, także w tej sprawie. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Tu Trójka. Zbliża się 20 minut po godzinie 16. Gaba Kulka. W tygodniu jest 6 różnych dni. czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Po godzinie 16? Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A już teraz czas na studio mundialowe w Trójce. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Przyznam się państwu, że dziś nie śledziłem to, co dzieje się na stadionach w Rosji, ale od czego jest Krzysztof Łoniewski? Witam Dzień dobry. Cię. Ja śledziłem, zerkałem na to, co dzieje się w Samarze, a tam w spotkaniu Danii z Australią nie było lepszego. Był remis 1-1, prowadzili Duńczycy po golu Eriksena, wyrównał Jedinak. Po tym spotkaniu Duńczycy mają 4 punkty i są dużo bliżej fazy pucharowej niż Australijczycy, którzy wywalczyli dziś pierwsze punkty. O 17:00 kolejny mecz w grupie C, Francja gra z Peru, o 20:00 szlagierowe spotkanie w grupie C, Chorwacja kontra Argentyna. Przypomnijmy, że w pierwszych meczach Chorwaci pokonali Nigerię, zaś Argentyńczycy niespodziewanie zremisowali z Islandią. To tyle, jeżeli chodzi o mecze, które przed nami, o tym, który się już zakończył. A teraz połączymy się z naszym wysłannikiem do Rosji, Adamem Maleckim. Halo, Adam. Witam bardzo serdecznie. Co u ciebie słychać? No, kiedy nie ma meczu w Moskwie, nie możemy udać się na stadion, nie mamy co ze sobą zrobić, no to udajemy się tam, gdzie mogą się udać media nadawcy obsługujący Mundial, czyli do IBC, to International Broadcaster Center, czyli wielkie centrum nadawania. Jestem właśnie tutaj, w tym miejscu teraz. Można obejrzeć tu wszystkie mecze, spotkać dziennikarzy z całego świata, a także byłe gwiazdy światowego futbolu. Na przykład dla hiszpańskiej telewizji komentuje mecze były bramkarz Iker Casillas, jest Jorge Valdano, czyli legenda argentyńskiej piłki, do niedawna dyrektor sportowy Realu Madryt. W IBC pracują także Polacy, którzy dbają o sprawy organizacyjne. Spotkałem się z naszą rodaczką, która opowiedziała o tym wyjątkowym miejscu. Dzień dobry, na imię mam Violetta. Pracuję dla HB, FIFA już od wielu, wielu lat. Mam za sobą kilka mistrzostw świata. Pierwsze to było w Korei i Japonii, następnie w Niemczech w 2006. 2010 to Afryka Południowa, 14 Brazylia i w tej chwili jesteśmy już w Rosji. Towarzyszy temu wielkie poświęcenie, ponieważ jesteście trochę jak taki tabor cygański z rodziną, zgadza się? Rzeczywiście, ponieważ miałam szansę przyjechać tutaj do Rosji, do Moskwy już 2 lata temu. Czyli cała rodzina w Rosji. Cała rodzina w Rosji. Jesteśmy w sercu tak naprawdę mistrzostw świata. To tutaj wszystko się zaczyna, to stąd płynie cały przekaz. Proszę powiedzieć, dlaczego IBC jest takie wyjątkowe? Tutaj otrzymujemy wszystkie materiały filmowe, materiały dźwiękowe, które tutaj są analizowane, jest tutaj kontrolowana ich jakość i stąd właśnie są przesyłane na cały świat. Dziennikarze nie tylko są na stadionach, gdzie komentują, ale też mają możliwość, żeby tutaj się pojawić i komentować stąd. Czy jesteśmy w stanie oszacować, ilu dziennikarzy z całego świata tutaj jest? Tutaj gościmy około 80 dziennikarzy. Z całego świata? Z całego świata, absolutnie. A tutaj właśnie w tym sercu dowodzenia w IBC ile jest narodowości? 55 narodowości. Mamy 6 Polaków pracujących. Całe mistrzostwa to jest 15 Polaków pracujących dla naszej kompanii HB FIFA. Tak, żeby Państwo mogli sobie, nasi słuchacze, wyobrazić, to nie mówimy o jakimś małym domku, który tutaj jest, tylko tak naprawdę jest 12 stadionów na Mistrzostwach Świata i mówi się, że 13 obiektem właśnie jest IBC. Jak duże jest IBC? Ta powierzchnia wynosi 58 tysięcy metrów kwadratowych. Czyli prawie stadion. Rzeczywiście określamy to jako właśnie 13 obiekt na Mistrzostwa Świata. W IBC mamy 7 studio i 72 biura. Dodam jeszcze, że w IBC znajduje się cały system VAR, czyli ten system wideoweryfikacji, czyli nasz arbiter Paweł Gil, czy też Szymon Marciniak, kiedy bywa VAR-owcem, nie muszą jeździć po całej Polsce, tylko kontrolują właśnie wszystko stąd. Do dyspozycji mają tak ze 100 ekranów. Mówiłeś, jeśli nie spędzamy czas... Tak? Mówiłeś, Adamie, że słynny, sławny bramkarz reprezentacji Hiszpanii Iker Casillas komentuje teraz dla telewizji hiszpańskiej to, co dzieje się w Rosji. Ja pamiętam, że jego narzeczona wcześniej komentowała dla telewizji hiszpańskiej. Wiedziałem, Marcin, że wyciągniesz pewną tak, obawę. Wątek. Czy aby on jej nie zastąpił teraz? Możliwe, możliwe, że ona zajmuje się teraz innymi rzeczami. Jej tutaj nie widziałem. Jeśli nie spędzamy czasu w IBC, to można udać się na Plac Czerwony, gdzie roi się od kibiców. Oczywiście także tych z Polski. Ja spotkałem taką dzielną brygadę, która jeździ za naszą reprezentacją kamperem. Kim są nasi bohaterowie? Grzegorz. Marek, cześć. Tomek. Dzisław. Krzysiek. Panowie, skąd przyjechaliście? Czy z jednego miejsca, czy różne zakątki Polski? Różne. Czelać. I Dąbrowa. Sosnowiec. Rzeszów. Marek, ty jesteś kierowcą tego kampera? No, jest nas kilku kierowców, no bo musimy się zmieniać w trasie, bo przestrzenie tutaj są ogromne. Takiej w sumie drogi nieznanej dla nas. Droga była bardzo dobra. Szeroka, prosta, praktycznie pusta, bo ruchu na Białorusi nie ma, w Rosji bardzo mało. Nie mieliśmy żadnych problemów, nawet byliśmy uprzymiliowani na przejściu granicznym. Wszyscy spaliście w kamperze? Tak, dużo miejsca. Jak ktoś kieruje akurat, to można się wyspać, można odpocząć, podziwiać okolice. Kto gotuje? O, gotuje oczywiście kolega Marek. On jest po prostu taki, można powiedzieć... Jajecznica z boczkiem. Marek jest tutaj akurat kucharzem i po prostu ogólnie on tu jest takim przewodnikiem. Bez niego ciężko by sobie było dać radę. Do kazania dalej kamperem? Do kazania kamperem i z kazania jedziemy już później do Wołgogradu. Tam po prostu wywalczymy wejście do drugą fazę Mistrzostw Świata. W takim razie ile w sumie kilometrów będzie do przejechania? No, liczę około 7 tysięcy kilometrów. Będą ciekawe miejsca, można coś pozwiedzać, coś zobaczyć, zatrzymać się, porobić zdjęcia, filmiki nakręcić. Jest fantastyczna impreza, przygotowana perfekcyjnie, jest fantastyczna zabawa. No musicie przyznać, panowie, że bardzo pomysłowi są nasi kibice. Teraz do Kazania, potem do Wołgogradu. Rzeczywiście w każdy sposób byle być z naszą reprezentacją. To prawda, podziwiamy tych kibiców. Mamy nadzieję, że będą mogli jeździć za naszą reprezentacją jak najdłużej, że nie skończy się to wszystko po trzech spotkaniach. Adam, na koniec studia mundialowego wątek piłkarsko-polityczny, bo w Rosji, jak się okazuje, nawet przy okazji mundialu dziennikarze nie mogą powiedzieć wszystkiego. No tak, rozgrzane do czerwoności są rosyjskie social media, protestują rosyjscy kibice, a zagraniczne media rozpisują się o całej sytuacji. Niedawno jeden z głównych komentatorów rosyjskiej telewizji, znany trener Leonid Słucki, który był jeszcze niedawno trenerem Kamila Grosickiego w Hall, został dzisiaj zwolniony. 47-latek podczas meczu Niemców z Meksykiem wymienił nazwisko jednego z głównych opozycjonistów Władimira Putina. No i został zwolniony. Słucki był współkomentatorem obu wygranych meczów Rosjan. Jest bardzo tutaj popularny. To trochę taki Gary Lineker w BBC. No i Słucki dołączył do innego zwolnionego komentatora, Wasiliego Utkina. On już na początku mistrzostw po jednym meczu po insynuacjach politycznych wypadł z gry. No i widać, w Rosji zanim się coś powie, należy ugryźć się w język. Ale Słucki nic sobie z tego nie robi. Jak napisał na Twitterze, będzie miał teraz więcej czasu, bo czeka na niego już nowa praca w Holandii, w klubie Vitesse Arnhem. Cóż można powiedzieć, taki klimat. Adam Malecki z Rosji, z mundialu. Bardzo Ci dziękuję, Adamie. W studiu Krzysztof Łoniewski. Krzysiu, Ty wrócisz także po 17. Tak jest. Biegam, bo lubię, bo dziś czwartek. A wcześniej serwis sportowy, kilka minut po 17. Do usłyszenia. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę na wzew tę srebrną nitkę, chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. To Barbara Wrońska w Trójce, trochę na uspokojenie rozgrzanych mundialem emocji. Tymczasem minęło 16.30, w studiu Romuald Wójcik, czas na skrót wiadomości w Trójce. Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Nie wykluczają też trąb powietrznych. Wyładowania atmosferyczne mają przejść przez całą Polskę. Wiatr może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. W nocy burze będą jeszcze gwałtowniejsze. 8 lat może spędzić w więzieniu kierowca ciężarówki oskarżony o śmiertelne potrącenie 8-letniej dziewczynki. Tragedia wydarzyła się w styczniu na Pomorzu. Kierowca wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia. Kamery osobiste dostali strażnicy miejscy z Katowic. Mają obowiązek je włączać przed podjęciem interwencji. Nagrania będą mogły służyć jako dowody. Doświadczenia z USA pokazują, że kamery na mundurach mają charakter prewencyjny. Nagrywając interwencję, zarówno policjanci, jak i mieszkańcy zdają sobie sprawę z konsekwencji swego zachowania, stwierdził szef katowickiej straży Paweł Szalong. Sprzeniewierzenie 100 tysięcy dolarów z państwowych środków zarzuca izraelska prokuratura żonie premiera Benjamina Netanyahu. Zdaniem śledczych, Sara Netanyahu miała przeznaczyć te pieniądze na usługi cateringowe świadczone dla rezydencji premiera w Jerozolimie. Miała zlecać personelowi składanie zamówień na posiłki w wykwintnych restauracjach, podczas gdy w siedzibie premiera był kucharz. Izraelskie prawo tego zabrania. Premier określił te zarzuty jako absurdalne i nieuzasadnione. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Tak jak mówimy o tym w serwisach, początek lata z niebezpieczną pogodą. Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami, burzami z gradem i silnym wiatrem. Jest upalnie na termometrach do 31 stopni. Od jutra ochłodzenie. Piątek z temperaturami od 17 do maksymalnie 21 stopni. W kraju susza, przyda się więc trochę deszczu. Ten jutro w całej Polsce, za wyjątkiem krańców wschodnich. W nocy temperatura minimalna od 10-13 stopni na północy do 15-17 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy w co gramy. Do lodówki 100 fit wolamy, za AGD gotówkę zdradzamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Szukasz na śniadanie czegoś dla Twojego serca? Tak. Spróbuj płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats. Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w dobroczynny beta-glukan. Co znaczy? Rozpuszczalny błonnik dbający o Twoje serce. Aha. No i coś jeszcze. Kółeczka Cheerios. Jeść na okrągło. I cieszyć się każdą porcją. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce i żyj pełnią życia. Dzienne spożycie 3 gram beta-glukanu z owsa pomaga obniżyć cholesterol, którego wysoki poziom jest jednym z czynników rozwoju choroby wieńcowej serca. Ograniczenie choćby jednego z czynników może pomóc, ale może być niewystarczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+. Wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 17. Dziś Trójka nadaje z Los Angeles. Na miejscu jest Łukasz Karusta. Prosiliśmy Państwa o wspomnienia związane z tym miastem. Byłem pierwszy raz w tym roku w marcu w Los Angeles. Mogę się pochwalić, że byłem na maratonie, bo to był mój główny cel wizyty. Na maraton Los Angeles oczywiście. Ja już nie najmłodszy jestem, troszeczkę słabiej biegam niż 2 lata temu, ale czas 3,43 to chyba nie jest najgorszy w wieku 58 lat. No, każdy klasyczny maraton to jest 42 km, 195 metrów. Każdego dnia znajdowałem centy i piątki i dziesiątki, a następnego dnia po przylocie nawet banknot 1 dolara. Bardzo dziękujemy panu za to wspomnienie. 2 2 7 3, także zb@małpapolskieradio.pl. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. Jesteśmy do państwa dyspozycji do godziny 19. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. A już teraz przenosimy się do Los Angeles. Tak jak mówiliśmy, na miejscu jest Łukasz Karusta. Napisał do nas słuchacz na 71335. Czy Łukasz Karusta nadaje z miejsca, z którego widać napis Hollywood? Takie pytanie do ciebie, Łukaszu. No nie, musiałbym się trochę z okna wychylić, ale jak okno jest zamknięte, to nie widać napisu Hollywood. Widać te wzgórza, które tutaj górują nad Hollywood, ale samego napisu nie. Nadal patrzę na plażę Santa Monica i tam nadal jakaś dziwna mgła się unosi nad piaskiem, ale także sprawdzam, co się dzieje w samym Los Angeles. Tu już ładniejsza pogoda, przynajmniej coś widać, ale też szaro. Szaro, pochmurno, ale tak jak mówiłem, tak tu jest zazwyczaj rano. Zazwyczaj też no już trochę po godzinie 8 się wypogadza. Na razie na to się nie zanosi. Zobaczymy, jak będzie, no bo jest za 23 minuty godzina 8 rano. Powinny już być tego jakieś oznaki, no ale na razie szaro i pochmurno. Jesteś od kilku dni w Los Angeles. Powiedz, jakie wrażenie zrobiło na tobie to miasto? No, ja muszę przyznać, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Zresztą ktoś mi tutaj powiedział, że rzadko kto ma taki efekt wow od razu na początku, jak przylatuje do Los Angeles, bo to miasto nieco przytłacza na początku, tego nie da się ukryć, jest molochem, jest takim ogromnym miastem, przez które godzinami się trzeba przedzierać. Myślę, że żeby polubić trochę to miasto, to trzeba pobyć dłużej w jednej z dzielnic, mieć tam jakieś takie swoje ulubione miejsca, poznać je bliżej, może też poznać jakichś ludzi. I wtedy tak, wtedy na pewno można polubić, może nawet pokochać to miasto, albo przynajmniej jakąś z jego części. No właśnie, ale też mówi się o Los Angeles, że to jest miasto, które jeśli się zwiedza, to dobrze mieć ze sobą samochód. Bez samochodu ciężko się po Los Angeles poruszać, jeśli w ogóle jest to właściwie możliwe, jeżeli mówimy o jakichś większych odległościach. Oj tak, bardzo ciężko bez samochodu, ale oczywiście się da, czego ja jestem najlepszym przykładem, bo nie wypożyczałem tutaj auta, ale no nie ukrywam, że nie było to łatwe. W niektóre miejsca bez samochodu w ogóle się nie dojedzie, no ale zresztą z samochodem też by nie było łatwo, bo na autostradach, które przebiegają tutaj czasem przez centrum miasta albo tuż obok, prawie zawsze są korki. Zresztą ktoś mi powiedział, że godziny szczytu tutaj są od godziny 7 do 11, a potem od 14 do 20. Czyli prawie przez cały dzień z małą tylko przerwą w środku dnia. No ale testowałem i próbowałem tutaj różnych środków transportu, ale jedno na początku trzeba ustalić. No właśnie, w Los Angeles nikt nie spaceruje. Gdy pierwszego dnia poszedłem pieszo przez Hollywood, West Hollywood aż do Beverly Hills, usłyszałem, że chyba zwariowałem. Jak to tak 3-godzinny spacer przez kilka dzielnic? Nawet po bułki nikt tu nie chodzi pieszo. Więc jeśli... to jak poruszać się po mieście? Ja zacząłem od roweru. Między pędzącymi autami łatwo nie jest, ale Jason próbuje mnie przekonać. Są miejsca przyjazne rowerzystom. W centrum powstały nawet ścieżki rowerowe. Istne szaleństwo. Nawet ścieżki. Tylko spróbuj nimi pojechać. Radzi Jake. Wszyscy parkują na tych ścieżkach albo stawiają kosze na śmieci. To bez sensu. Poddałem się. Za każdym razem, gdy wsiadasz tu na rower, musisz się przygotować na śmierć. Kierowcy jeżdżą centymetry obok rowerów z szaloną prędkością. To absurdalne. Owszem, gdzieniegdzie są nawet stacje wypożyczalni miejskich rowerów. Co ciekawe, przy niektórych można wypożyczyć też hulajnogi. Ale natrafić na taką stację? Jest ich bardzo mało, a wypożyczenie drogie. No ale skoro... to może metro. niewiele miejsc można nim dojechać, no ale jest. Co ciekawe, w środku bez tłoku, nawet w godzinach szczytu, pustki. To jest takie ich przyzwyczajenie. Nie użyję komunikacji miejskiej, bo komunikacja miejska jest niedobra i jeżdżą raczej tym bardzo biedni i bezdomni ludzie. Komunikacja jest niedobra? Niestety, w porównaniu z tą w europejskich miastach, faktycznie kiepska. Metro obsługuje tylko niektóre dzielnice i jeździ rzadko. No to może autobus. To akurat miły standard. Zawsze kierowca wita się z pasażerami w autobusie. Jest dość przyjemnie, ale dlaczego tak powoli? Siatka połączeń nie jest gęsta, no i nigdy nie wiadomo, czy następny przyjedzie za 10 minut, czy za godzinę. Mam stąd do pracy 11 mil samochodem. W godzinach szczytu to około 45-50 minut. Jeśli bym jechał autobusami, to co najmniej 2 godziny. Pytanie, dlaczego Los Angelinos nie korzystają z komunikacji miejskiej, to trochę jak pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy autobusy i metro kursują tak rzadko, bo mało ludzi nimi jeździ? Czy mało ludzi nimi jeździ, bo kursują rzadko? Miasto się stara. Podobno system komunikacji jeszcze kilka lat temu był dużo, dużo gorszy, a za następnych kilka lat będzie dużo lepszy. Tylko czy wtedy mieszkańcy Los Angeles wysiądą z tkwiących w korkach samochodów? No właśnie, nikt nie chodzi, wszyscy stoją w korkach, ale trochę tak na usprawiedliwienie Los Angelinos, to odległości są tak duże, że trochę się nie dziwię, że jeżdżą tutaj tylko samochodami, no bo na przykład z centrum na plażę to jest prawie 20 kilometrów, a z jednego końca miasta na drugi no to prawie 40. Blisko nie jest. Swoją drogą to bardzo ciekawe, bo mówisz o mieszkańcach Los Angeles, Los Angelinos. No i jakby wyglądała liczba pojedyncza? Rozumiem, że mieszkaniec Los Angeles to jest Angelino i Angelina? Myślę, że tak, chociaż też zależy, gdzie się pójdzie i kogo się zapyta, bo jeśli się pójdzie do tych dzielnic bardziej meksykańskich, no to usłyszymy Los Angelinos. A jeśli Angelina, no to wiadomo, Angelina Jolie. 18 minut pozostało do godziny 17. Usłyszymy się z Łukaszem także po godzinie 17. O czym wtedy opowiesz? Wtedy będzie trochę więcej właśnie o innych dzielnicach miasta, o tych zamieszkałych przez przybyszów z zupełnie innych krajów. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Prosimy o Państwa wspomnienia. Może byli Państwo w Kalifornii, w Los Angeles, może wydarzyło się tam coś ciekawego. Proszę do nas zadzwonić. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. A jak Los Angeles, jak Kalifornia, no to i musi być zespół The Doors. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. No dobrze, to teraz będzie The Doors. Proszę bardzo. Chciałem tylko zabrać głos w sprawie tego pana, który dzwonił, że w Los Angeles przebiegł maraton w 3:45. Ja jestem mniej więcej w podobnym wieku i w wieku lat 18 miałem 4:35, tak więc Świetny wynik. Panowie, 3,45, 4,45. No, obawiam się, że miałbym 4 dni 45. Dwójki, siedem trójek. Zaczynamy wakacje. Chciałam powiedzieć, że mój 9-letni wnuk nad Narwią po raz pierwszy w życiu złowił 10 rybek. I jest szczęśliwy w ciągu godziny. I te rybki oczyściliśmy i je jemy. Bardzo dziękujemy za ten głos. Zapraszamy do Trójki. Nie tylko słabe baterie, ale i mało punktów ładowania. Samochody elektryczne, mimo że wróży się im świetlaną przyszłość, wciąż mają mnóstwo barier na swojej drodze. Mimo to część kierowców już korzysta z takich aut, ale ładowanie pojazdów w garażu podziemnym na osiedlu wywołuje czasem niezadowolenie sąsiadów. Tak też bywało w przypadku dziennikarza tygodnika Autoświat Macieja Brzezińskiego. Miewałem takie sytuacje, że zostawiałem samochód podłączony do prądu. A rano zastawałem wtyczkę wyjętą. Rozumiem, że chodziło o to, że ludzie tolerują wykorzystanie tego wspólnego gniazdka do użycia odkurzacza, ale nie tolerują tego, żeby ktoś ładował samochód i w ciągu jednej nocy pobierał prądu za kilkanaście złotych. Zdarzają się takie sytuacje, że mieszkańcy, którzy mają samochody elektryczne lub chcieliby mieć, dopytują, czy jest możliwość takiego uczciwego ładowania? Tak, dopytują, zdarzają się przypadki. Anna Szymczak, zarządca nieruchomości z firmy Doran House. W szczególności w nowych budynkach, nowych nieruchomościach. No niestety, deweloperzy nie przewidują takich możliwości. Można by było ze strony deweloperskiej przecież zaprojektować jedno miejsce postojowe, które by było ogólnodostępne z podlicznikami. Oczywiście, że ładowanie z gniazdka wspólnego jest w tym momencie okradaniem sąsiadów, więc ja się nie dziwię, że sąsiedzi się denerwują. Andrzej Mikosz, były minister skarbu, partner K&L Gates i panelista konferencji Energia Przyszłości. Natomiast oczywiście też następna rzecz jest taka, że trudno wprowadzać w tej chwili coś takiego, żeby do każdego miejsca parkingowego w nowo budowanych nieruchomościach były zakładane tego typu instalacje, bo to by oznaczało, że wszyscy mieszkańcy, którzy nawet nie myślą o tym, żeby w ciągu najbliższych 15 lat kupować samochód elektryczny, muszą ponieść koszty tego typu inwestycji. Szczególnie w Polsce ustawienie szybkiej ładowarki jest możliwe w bardzo niewielu miejscach. Takie urządzenie wymaga po prostu infrastruktury. To jest konkretny, gruby kabel. Tego kabla i tego prądu po prostu w Polsce w bardzo wielu miejscach nie ma. Ciężko jest w wspólnocie wprowadzić to w momencie, kiedy już jest budynek oddany, są mieszkańcy. Bo wiadomo, jest to niezgodność, tak? To ma pokrywać koszty tego wszystkiego. Na dzisiaj widzimy duże zainteresowanie. Krzysztof Biezmienow, prezes zarządu A2 Customer Care w grupie Atende. Ze strony przede wszystkim dużych przedsiębiorstw energetycznych, rozwiązaniami informatycznymi, które wspierają rozliczanie takich punktów ładowania bądź właśnie rezerwacji miejsc na takich punktach ładowania. Natomiast oczywiście ten rynek stacji będzie coraz powszedniejszy. Czyli co, albo przepisy to wymuszą, albo po prostu rynek, klienci, którzy będą się tego domagali. Ja mam nadzieję, że przepisy nie będą zbyt szybko wprowadzone, bo to byłoby w tym momencie niepotrzebne zwiększanie kosztów budowanych w tej chwili domów. To powinno być w jakiś sposób w momencie, kiedy to będzie już na tyle powszechne, że powiedzmy około 20% samochodów kupowanych to będą elektryki. Do tego momentu to jest kwestia spożycia indywidualnego i jeżeli chcę sobie kupić samochód elektryczny, no to w tym momencie muszę ponieść koszty zrobienia dla tego samochodu stacji ładowania u siebie w garażu. Dodajmy, ten i inne problemy związane z elektromobilnością, ale nie tylko, zostaną poruszone na jutrzejszej konferencji Energia Przyszłości, nad którą Trójka objęła patronat. Te relacje przygotował Kuba Witkowski. A czy państwo kupiliby samochód zasilany prądem elektrycznym? Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. W niedzielę mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19:00 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20:00 do 22:00 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. 10 minut pozostało do godziny 17. Trójka dziś w rozjazdach. Z jednej strony jesteśmy w Los Angeles, ale z drugiej strony śledzimy to, co dzieje się na Darze Młodzieży. Tam na Białej Fregacie są nasi dziennikarze Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski. Teraz łączymy się z Agnieszką. Mam nadzieję, że się słyszymy. Mamy jakieś zakłócenia, ale jest to tłumaczone tym, że jak Agnieszka wcześniej nam przekazała, na morzu trwa sztorm. Może teraz, Agnieszko, czy się słyszymy? No dobrze, to w takim razie z Agnieszką mam nadzieję, że za chwil kilka się uda połączyć. Znamy ich z książek i filmów, są nawet bohaterami gier komputerowych. Piraci kojarzą nam się z przystojnymi, szarmanckimi mężczyznami, którzy łamią serca kobietom i prowadzą beztroskie życie podróżników na pokładzie Daru Młodzieży. Agnieszka Szwajgier właśnie z doświadczonymi marynarzami rozmawiała o piratach. Jacka Sparrowa raczej nie spotkamy, takiego szarmanckiego kapitana, który potrafił oczarować szczególnie żeńską część załogi. Piraci dzisiaj, no to przede wszystkim uzbrojeni bandyci. Są to ludzie często nastawieni na jakiś okup, potrafią zastrzelić czy zabić członków załogi dla okupu. To nie ma nic wspólnego z tą filmową fikcją. They are coming for you. I can see three pirates on the ocean. To tak wygląda, że to jest łódź rybacka. Nie każdy powie, że to jest zmylne. Nie? Józef Grzesiak, starszy bosman. Jak się idzie tutaj od Singapuru na kanał Suezki, koło Ceylonu, wsiada taka grupa, jest 6 osób, to jest ta ochrona. Później zakłada się takie specjalne, są druty, takie jak zasieki. Nie? Takie zwoje, wszystko jest robione. I na przykład schodnie, te wszystkie, które są na mostek, to się normalnie odkręca. Nawet niektóre to są dziś zaspawane na normalnych statkach. Nie? Na Karaibach te łódki są bardzo szybkie, bo są wyposażone w wielkie silniki. Załogi są wyposażone w broń, też automatyczną, jakiś kałasznikowy. Jak taka łódka weźmie się na jacht żaglowy, to potrafi za nim podążać przez wiele godzin. Szczególnie poważny problem jest w Afryce, gdzie ludzie szukają pomysłu na zarobek. W Malacca Strait teraz to się tam uspokoiło. Kapitan Ireneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. Ale weszli piraci na statek. Skończyło się to wszystko szczęśliwie, bo kapitan zszedł do maszyny i stamtąd kierował statkiem. Wchodzili z maczetami złapać kapitana, zmusić go, żeby otworzył kasę, gdzie najczęściej są pieniądze. Nie są już takie drobne pieniądze, tylko są miliony dolarów. Na przykład jak płyniemy, to też wszystkie systemy są powyłączane, żeby oni nie wiedzieli, GPS-y, wszystko się na statku wyłącza. Nie? I jest większe zaciemnienie na statku. Radar taką łódkę może wykryć, natomiast ona jest nigdzie nieoznaczona na żadnych serwisach, które podają nam oficjalne pozycje jachtów. Jedyną drogą obrony przed takimi piratami jest wtedy odpowiedzenie ogniem i normalnie statki komercyjne, które pływają na tych najbardziej zagrożonych obszarach, są wyposażone w żołnierzy, którzy mają prawo otworzyć ogień takich piratów. Jeżeli wchodzą na statek, jeżeli im się uda oczywiście, a przeważnie im się udaje, no to... Tomasz Okowiński, bosman trzeciej wachty. Grają tak jak terroryści. Dzisiaj bardziej chodzi o okup. Wiadomo, jeżeli jednego człowieka zabiją, no to już oni prawie sami są nieżywi. Przed wypłynięciem śmialiśmy się, że jeżeli piraci mieliby porwać Dar Młodzieży, to tylko ze względu na załogantki. Dziewczyny się cieszyły? Bardzo. A na Morzu Północnym sztorm. Takie najnowsze wiadomości przekazała nam Agnieszka Szwajgier. Trzymamy kciuki za całą załogę Białej Regaty. A Dar Młodzieży kontynuuje rejs dookoła świata. Wypłynął z niemieckiego Bremerhaven, a teraz kieruje się w stronę francuskiego Bordeaux, gdzie zacumuje 27 czerwca. Światła miasta będą już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Zatrzymać czas, poczuć siłę zwykłych chwil. Niech letni wiatr niespokojne uśmisny. Tak niewiele chcę. Niech letni wiatr osuszy łzy. Świetle gwiazd.